sangue tu ha torrogo haras ho che nasta mentara zaras mentra tas del che corporam par tu vive re to chuponam عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه 17 دی ماه 1391 خورشیدی برابر با 6 ژانویه 2013 میلادی. همونطور که گفتم امروز 17 دی ماه است که از نظر تاریخی در کشور ما دو حادثه مهم رخ داده است. 17 دی ماه 1314 برابر با روز کشف حجاب توسط رضا شاه است که در برنامه امروز نگاهی به این روز تاریخی خواهیم انداخت. همینطور 17 دی ماه روز درگذشت شادروان محمد رضا تختی است. در برنامه امروز علاوه بر خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان، مجله اقتصادی، مجله فرهنگی، مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت. شما صدای ما رو از رادیو البرز در شهر آهوس گوش میکنین که افتخار میزبانی رو داره برای هموطنان گرامی. برنامه متنوعی رو روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک پخش بکنه. آخرین دادای خبری، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، مطالبی در زمینه اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز در روزهای شنبه و یک شنبه است. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش میشه. اونایی که در شهر آهوس زندگی میکنن میتونن از رادیو ترانزیستوری از کانال 2 رادیو آهوس که فرکانس رو اعلام کردم میتونن گوش بکنن. اما رادیو البرز از طرق مختلف قابل شنیدن هست به طور مستقیم، از طریق گوشی های تلفنی که به اینترنت وصله. شما کافیه که رادیو البرز رو جستجو بکنید و همینطور از فیسبوک رادیو البرز زیر لوگوی آنلاین شما میتونید رادیو رو مستقیم گوش کنید و همینطور در تارنمای ایران اینفو داد دیکو قسمت رادیو البرز زیر لوگوی آنلاین شما میتونید رادیو رو از طریق اینترنت گوش بکنید. شماره تلفن ما 27582212 است. هموطنانی که خارج از دانمارک میخوان تماس بگیرن لازم است که 2045 پیش شماره تلفن دانمارک رو بگیرن. ایمیل ما radioalborz@hotmail.com هست. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.deco است. یادآوری میکنم که شما آخرین دادای خبری رو میتونید از فیسبوک رادیو البرز بخش فارسی تارنمای iraninfo.deco، فیسبوک دانمارک نیوز و تارنمای اینترنتی irangulobal.info شما میتونید پیگیری کنید. همچنین یادآوری میکنم که برنامه روزهای شنبه و یک شنبه به مدت یک هفته در فیسبوک رادیو البرز زیر رادیو پروگرام و در بخش فارسی تارنمای iraninfo.deco بخش رادیو البرز به مدت یک هفته موجود است که سر فرصت میتونید گوش بکنید. ما منتظر شنیدن نظرات شما نسبت به برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه با تلفن و ایمیلی که اعلام کردم هستیم. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز.

مرد شماره دو سفارت کانادا در دوره بحران گروگانگیری سال 1358 خورشیدی در تهران روز گذشته شنبه در سن 88 سالگی درگذشت. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، هنگامی که اسلامیستای ایرانی در سال 58 سفارت آمریکا را اشغال کردند، این دیپلمات کانادایی همراه با سفیر وقت کانادا در تهران به 6 دیپلمات آمریکایی که در خارج سفارت بودند پناه داد. بعدها این 6 دیپلمات با کمک سفارت کانادا و با هویت جعلی از ایران خارج شدند. یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خطاب به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل گفته که تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به سمت برنامه نفت در مقابل غذا پیش می‌رود. او دبیر کل سازمان ملل را متهم به سکوت در این باره کرده است. مقام‌های اداره مهاجرت آمریکا یک تاجر ایرانی را به اتهام ارسال برخی تجهیزات به ایران از خاک آمریکا اخراج کرد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته شنبه اعلام کرد که گزارش بررسی دلیل مرگ ستار بهشتی و بلاگ نویس منتقد حکومت امروز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد. ستار بهشتی پس از بازداشت توسط پلیس اینترنتی جمهوری اسلامی در آباما در زندان بر اثر شکنجه درگذشت. محاکمه علی نجاتی به خاطر خواندن آواز دایه دایه وقت جنگ روز گذشته از ساعت 9 صبح تا 13 در شعبه 4 دادیاری دادگاه انقلاب سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام مورد بازپرسی و محاکمه قرار گرفت. این اتهام بر اساس خواندن آواز به زبان لوری دایه دایه وقت جنگ در یک میمانی در شهر سنندج و به اقدام به عکاسی از سوی همسرش از علی نجاتی در زمان بازداشت بر وی وارد شده است. تاج‌زاده از بیمارستان بار دیگر به زندان برگردانده شد. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در زندان اوین به بیمارستان فارابی قبلا منتقل شده بود. دانش آموزان دبستانی در استان تهران دچار گاز گرفتگی شد و 7 تن از آنها با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند. دادگستری آذربایجان غربی نیز اعلام کرد که در آتش‌سوزی مدرسه پیرانشهر کسی مقصر شناخته نشد. در این رابطه به طور مشروع در بخش خبرها خواهیم پرداخت. بار دیگر بخاری غیر استاندارد آتش سوزی در مدرسه مشکین شهر اتفاق افتاد. سریال آتش سوزی در مدارس به وسیله بخاریای غیر استاندارد این بار در مدرسه وحدت در شهر مشکین شهر تکرار شد و سبب ترس و معلمان و دانش آموزان شد که خوشبختانه در این آتش‌سوزی به کسی آسیبی نرسید. سازندگان 6 فیلم ایرانی که سازمان تبلیغات اسلامی آنها را غیر اخلاقی و ضد ارزشی خوانده است خواستار گفتگو برای حل این موضوع شدند. به گفته یه مشاور وزیر بهداشت حسن آقاجانی 4460 تهرانی در سال گذشته یعنی 1390 خورشیدی بر اثر بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران درگذشتند. بنابر گزارش رسانه‌های داخل ایران محمود احمدی‌نژاد روز گذشته شنبه اولین مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی کشور را در منطقه‌ای در شهر قم افتتاح کرد. وزیر اقتصاد ترکیه روز جمعه در استانبول اعلام کرد که کشورش در فاصله میان ژانویه تا نوامبر سال 2012 میلادی 6.5 میلیارد دلار طلا به ایران صادر کرده است. سایت اینترنتی صنعت داروسازی هند گزارش داده که وزارت بهداشت ایران در صدد است 28 قلم دارو از هند وارد بکنه. سخنگوی خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده هسته‌ای با ایران، میگوید در انتظار پاسخ ایران به تاریخ و محل پیشنهادی در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران هستند. وزارت دفاع آمریکا در گزارشی با اشاره به فعالیت 30,000 تن در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو یکی از بزرگترین و فعالترین سرویس‌های اطلاعاتی جهان دانسته است. پرویز شهبانی، نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال ایران، میگوید شرکت صدرا وابسته به سپاه پاسداران با امضای تفاهم‌نامه‌ای با سازمان چای ایران در قبال پرداخت بدهی چایکاران 50,000 تن حواله چای خشک دریافت می‌کند. غلامرضا عباسی، رئیس انجمن کارگران کوره‌پزخانه‌ای استان تهران، میگوید این کارگران هنگام بازرسی بازرسان بیمه از کارگاه‌ها مخفی نگه داشته میشن. صدها کارگر کارخانه نورد لوله صفا در شهرستان ساوه روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان تجمع اعتراضی برگزار کردند و سازمان دیدبان حقوق بشر 41 نویسنده از 19 کشور را به عنوان برندگان این دوره جایزه آزادی بیان که به نام هلمن همت معروفه اعلام کرد. در میان این برندگان از ایران نام عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و خانم هیلا صدیقی از ایران به چشم می‌خورند. دهکده کده دور آبت سر شد باد و مزرعی شد و قلقل مرغان رفته باد به هر سوی خوابت خوش باد زیر چادر مزرع دهکده من نسیم دهکده من نسیم دهکده من دهکده من باد بیفشان و عشق با همه سوی ساکه مگر با من آولد نفس تو یاد دل آویزش به رفته اون را با تو همه بانک نقص نای شبان با مادف و تنبور و رفت و هلیه نگه نفس تو یاد دل آویزش به رفته اون را توجه شما را به مجله اقتصادی ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. همونطور که در خبرهای روز گذشته به آگاهی شما رسید، نرخ زمین در شهر بزرگ تهران و همینطور شهرهای بزرگ دیگر ایران رو به افزایش، گفته میشه که نرخ زمین در شهر تهران حدود 3 برابر شهر برلین پایتخت آلمان هست. بنا به گزارش مرکز آمار ایران، تابستان امسال میانگین نرخ زمین در شهر تهران نسبت به سال قبل 33.5% تقریبا افزایش یافت و به 2,620,000 تومان در هر متر مربع رسید. این نزدیک به 3 برابر نرخ زمین در پایتخت آلمان هست. تازه ترین گزارش مرکز آمار نشان میده که به رغم رکورد شدید اقتصادی، تابستان امسال میانگین نرخ زمینای مسکونی تهران در مقایسه با بهار امسال 17.1% نسبت به تابستان سال پیش 33.6% افزایش داشت. آمارا حکایت از آن داره که میانگین نرخ هر متر مربع زمین مسکونی در شهر تهران به 2,629,000 تومان رسیده، اما در منطقه 3 تهران حدود 4,000,000 تومان هر متر مربع زمین مسکونی است. تهران دارای 22 منطقه هست. کمترین ارزش میانگین را زمین‌های منطقه 20 تهران دارد، اما در این منطقه نیز میانگین نرخ هر متر مربع زمین مسکونی تابستان امسال به بیش از 1,000,000 تومان رسیده است. این نرخ ها به تابستان تعلق داره. صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی و دست‌اندرکاران زمین و مسکن اما میگویند که در پاییز و زمستان امسال قیمت‌ها باز هم افزایش یافته است. اگر میانگین نرخ یورو را در سال جاری خورشیدی 4,000 تومان در نظر بگیریم، میانگین نرخ زمین در تهران به 657 یورو رسیده است. تهران گرانتر از شهر برلین است. مقایسه جدول‌های آماری میان دو شهر یعنی تهران و برلین نشان میده که نرخ زمین در تهران نزدیک به 3 برابر برلین است. میانگین نرخ هر متر مربع زمین مسکونی در برلین تابستان سال 2012 میلادی حدود 240 یورو بود. این رقم اگر میانگین ارزش یورو را در طول سال 91 4,000 تومان یعنی هر یورو 4,000 تومان در نظر بگیریم با 960,000 تومان برابر می شود. این یعنی حتی از نرخ زمین در پسترین مناطق تهران هم کمتر است. افزایش قیمت زمین با افزایش شدید قیمت خانه و آپارتمان و اجاره آن نیز همراه بوده است. بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین هر متر مربع آپارتمان در منطقه آخر تهران، یعنی منطقه 22 یا در مناطق 22 گانه تهران، تابستان امسال به 2,757,600 تومان رسید که نسبت به بهار امسال 9% و در مقایسه با تابستان سال قبل 32.3% افزایش یافته است. قیمت ساختمان‌های مسکونی در مناطق مختلف تهران بسیار متفاوت است. تابستان امسال میانگین نرخ هر متر مربع آپارتمان در منطقه 1 تهران به حدود 5 میلیون تومان رسید، اما در منطقه 18 نزدیک به 1,400,000 تومان رسید. نوسانات شدید قیمت زمین و ساختمان در نهایت بیشترین فشار را بر اجاره نشینان وارد می کند. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، تابستان امسال میانگین اجاره مسکن برای هر متر مربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران به 15,000 تومان رسید که نسبت به بهار 11.2% و در مقایسه با فصل مشابه سال پیش 36.5% افزایش داشت. در منطقه 1 تهران این رقم به حدود 22,000 تومان رسیده است. پرداخت چنین اجاره هایی تنها در صورتی امکان پذیره که مستأجر 3% ارزش تقریبی ساختمان را نیز به عنوان پیش پرداخت یا ودیعه بپردازد. بسیاری از بیمارستان‌های دولتی ایران در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. سازمان‌های بیمه 5 ماه است بدهی‌های خود را به بیمارستان‌ها نپرداختند. دولت نیز بودجه برخی از دانشگاه‌های پزشکی را پرداخت نکرده است. نعمت‌الله منوچهری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مجلس یعنی خانه ملت اعلام کرده که به دلیل عدم توازن درآمد و هزینه بیمارستان‌ها بسیاری از آنها در حال ورشکستگی هستند. این نماینده مجلس عدم پرداخت بدهی‌های سازمان‌های بیمه و سیاست‌های نادرست دولت را عامل بروز بحران در خدمات درمانی کشور دانسته است. وحید دستجردی وزیر سابق وزارت بهداشت نیز 2 هفته پیش گفته بود که گرانی ارز مورد نیاز برای واردات دارو و سبب کمبود دارو در ایران شده. وی که تنها وزیر زن دولت احمدی نژاد بود اندکی بعد از کار برکنار شد. بحران دارو و درمان در ایران چنان شدت گرفته حتی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز 12 دی‌ماه امسال گزارش مفصلی زیر عنوان در بیمارستان ها چه میگذرد منتشر کرده است. در این گزارش آمده که نظام سلامت در شرایط بحرانی کمبودها و تحریم ها با تنگناهای زیادی مواجه است. مشکلات این حوزه آنقدر است که دیگر مردم تاب تحمل بیشتر شدن آن را ندارند. بر پایه همین گزارش 80% بیمارهای ایران به بیمارستانهای دولتی مراجعه میکنن. سرم داروهای مخصوص قلب، فشار خون، تنظیم عروق کمیاب و بسیار گرون است. دستگاه پمپ قلب وارد نمی شوند و تعداد پرستاران نیز در بیمارستان ها به شدت کم شده است. در بیان سیاست هایی که منتهی به تشدید بحران در بیمارستان ایران شده، نعمت‌الله منوچهری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفته که دولت به رغم اصرار وزیر سابق بهداشت تعرفه بیمارستانی رو بسیار کم و غیر واقعی اعلام کرده و این موضوع بر مشکلات بیمارستان ها به ویژه بیمارستان های دولتی افزوده است. نماینده مجلس نیز مثل وزیر برکنار شده بهداشت و درمان تصریح کرد که افزایش قیمت دلار موجب افزایش بیرویه قیمت تجهیزات پزشکی و داروهای مورد نیاز بیمارستان ها شده است. حسن ابوالقاسمی رئیس دانشکده علوم پزشکی مشهد نیز غیر واقعی بودن طرفهای بیمارستانی را دلیل تشدید بحران در سیستم درمانی ایران می داند. وی به خبرگزاری فارس گفته است قیمت تمام شده خدمات درمانی به قدری گران شده که نمی دانیم از کجا باید آن را تأمین کنیم. با توجه به گزارش‌های رسانه‌های داخلی به نظر می‌رسد دولت در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی در همه عرصه‌ها از انجام تعهدات مالی خود ناتوان مانده. با این همه بسیاری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی همچنان ادعا می‌کنند که تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران تأثیری نداشته است. به اتفاق شما یه آهنگی را میشنویم، بعد از اون میپردازم به ادامه مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز. نگاهی به صفحه اقتصادی بی بی سی فارسی در مورد ایران میپردازم که تیتر اقتصادی صفحه اینترنتی بی بی سی فارسی افت نزدیک به 5 میلیارد دلاری واردات ایران اشاره کرده که بنابر گزارش تازه گمرک ایران میزان واردات ایران از کشورهای خارجی در 9 ماه اول سال جاری در مقایسه با 9 ماه نخست سال گذشته یعنی 1390 خورشیدی به اندازه 4 میلیارد و 716 میلیون دلار پایین آمده. یک کشتی ایرانی در سریلانکا توقیف شد. محمد حسین داجمر مدیر عامل شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی گفته که یک کشتی ایرانی در بندر گاله سریلانکا توقیف شده است. توقیف این کشتی به دلیل ناتوانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در پرداخت بدهی‌هایش بوده است. احمدی نژاد هم میگه که ارز نفتی نمیخوایم. احمدی نژاد گفته که دولت برای سال آینده ارز نفتی نمیخواد و وعده داده که ایران میتونه صادرات غیر نفتی خود را تا 60 میلیارد دلار در سال بالا ببره، اما نگفته که صادرات غیر نفتی رو کدوم کشورها حاضرن بخرن. محمد رضا دیانی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایران، گفته است که تولید کنندگان ایرانی در شرایط تحریم رقابت نابرابری با تولید کنندگان خارجی دارند و بازار لوازم خانگی ایران در دست کالاهای وارداتی است. شاید این گفته آقای محمد رضا دیانی جوابی باشه به گفته محمود احمدی نژاد. نیروی انتظامی گفته که 88 دلال سکه ارز را دستگیر کردیم. همزمان با بالا گرفتن اختلاف دولت و بانک مرکزی بر سر نحوه تعیین قیمت سکه طلا، نیروی انتظامی میگوید 88 دلال سکه و ارز را در خیابان‌های تهران بازداشت کرده است. در رابطه با دستگیری این 88 دلال سکه و همینطور ارز توسط نیروی انتظامی، همونطور که گفته شد همزمان با بالا گرفتن اختلافات دولت و بانک مرکزی بر سر نحوه تعیین قیمت سکه طلا، نیروی انتظامی رفته خیابانا تعدادی رو دلال دست سوم چهارم رو دستگیر کرده. سرهنگ عباس‌علی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران، روز یکشنبه 10 دی ماه 30 دسامبر به خبرگزاری فارس گفته که 88 نفر از فروشندگان و دلالان سکه و ارز که به صورت غیر مجاز و مجرمانه اقدام به خرید و فروش سکه و ارز می‌کردند بازداشت شدند. اتهام دستگیر شدگان فروش سکه‌های تقلبی، سرقت وجوه نقد مشتریان، توزیع دلارهای جعلی و سکه‌هایی با عیار پایین اعلام شده. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، هم گفته که بخشی از مشکلات بازار ارز را دلار فروشان در خیابان ایجاد کردند و در یک مرحله پلیس با این ارز فروشان برخورد کرد، اما قبول داریم که برخوردهای پلیس متوقف شد و این مسئله سبب شد که ساعت خرید فروش ارز تغییر بکنه و به ساعت پایانی شب برسه و حتی محل خرید فروش را نیز تغییر دهند. در هفته‌های اخیر بعد از افزایش شدید قیمت ارز و سکه، پلیس و نیروهای انتظامی با حضور در مراکز اصلی فروش ارز در تهران جلوی فعالیت فروشندگان ارز در خیابان‌ها را گرفت و پلیس میگوید افراد متخلف با توجه به اینکه فرصت فعالیت در طول روز را نداشتند، در تاریکی شب از شهروندان کلاهبرداری می‌کردند. در حالی که محمود احمدی نژاد بر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال جاری تاکید داره. برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اثرات آن و تأثیری که بر قیمت کالاها خواهد گذاشت هشدار دادند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگوی با خبرگزاری کار ایران روز گذشته شنبه منتشر شد، گفته که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال جاری باعث میشه مردم برای تأمین ماهیتاج اولیه خود به مشکلات جدی بر بخورن. وی گفت که اگر فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کشور اجرا بشه، قیمت حاملهای انرژی بالا میره. گازوئیل لیتری 1500 تومان و کشاورزی که میخواد محصولات کشاورزی خود را از شمال به جنوب یا برعکس برسونه باید حداقل 2 میلیون تومان هزینه ی حمل و نقل بپردازه. ۱۲۰۰ کارگر نورد لوله صفا که از نهم دیما دست به اعتصاب زدند، روز گذشته شنبه نیز به اعتصاب خود ادامه دادند. در هشتمین روز اعتصاب این کارگران، کارفرمای کارخانه رستمی صفا ساعت 8:30 روز گذشته در میان کارگران حاضر شد. وی در این نشست با کارگران ضمن برحذر کردن آنها از مراجعه به فرمانداری ساوه و دادن وعده پرداخت دستمزد عقب افتاده آنها و با بیان اینکه حرف خاص شما درسته و بر حق است، تلاش کرد کارگران اعتصابی رو وادار به شکستن اعتصاب بکنه. اما کارگران به طور مرتب به صحبت‌های وی اعتراض می‌کردند. یکی می‌گفت قول شما نان نمی‌شود و دیگری فریاد می‌زد شما گرسنگی سرتون میشه. در ادامه صحبت‌های رستمی صفا، اعتراض کارگران به حدی رسید که آنها به طور دست جمعی محل نشست را ترک کردند و به تدریج دست به تجمع در مقابل در ورودی کارخانه زدند. بنابر گزارش‌های رسیده به اتحادیه آزاد کارگران، در ادامه تلاش رستمی صفا برای بازگشت کارگران بر سر کار، حوالی ظهر نماینده های کارگران را به نشست دعوت کرد و طی جلسه 2.5 ساعته فرمول بندی زیر جهت پایان دادن به اعتصاب به آنها پیشنهاد کرد. پرداخت دستمزد مرداد و شهریور کارگران در روز 25 ماه جاری، پرداخت دستمزد مهر و آبان و در بهمن ماه، پرداخت دستمزد آذر و دی ماه به همراه عیدی و پاداش کارگران در اسفند ماه، پرداخت دستمزد بهمن و اسفند در سال آینده. بنا به این گزارش، به دنبال این جلسه نماینده های کارگران پیشنهاد کارفرما را با همکاران خود در میان گذاشتند، اما کارگران ضمن تأکید بر خلف وعده‌های کارفرما به اعتصاب خود پایان ندادند و اعلام کردند که امروز یک شنبه طی اتخاذ تصمیمی درست و دست جمعی پاسخ خودشون را به کارفرما خواهند داد. اما جالبه که علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه روز گذشته که در دادگاه مورد محاکمه قرار می گرفت به خاطر ترانه لوری دایه دایه وقت جنگه به خاطر این مورد محاکمه قرار گرفت. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه روز گذشته شنبه از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر در شعبه 4 دادیاری دادگاه انقلاب سنندج به تام واهی تبلیغ علیه نظام مورد بازپرسی و محاکمه قرار گرفت. این همونطور که گفتم این اتهامو بر اساس خواندن آواز به زبان لوری دایه دایه وقت جنگه در یک مهمانی خصوصی در شهر سنندج و اقدام به عکاسی از سوی همسرش از علی نجاتی در زمان بازداشت بر وی وارد کرده است. این چهارمین بار است که علی نجاتی و همسرش شهناز به همین اتهام و با همین مستندات مورد محاکمه قرار گرفت. امیدوارم که علی نجاتی هرچه سریعتر آزاد بشه و ترانه دایه دایه وقت جنگه به زبان لوری برای شما همین الان پخش میکنم. کشیام لبنی افتاق شنگ کارالار تو دم مرگ کارالار تو دم مرگ چی شیر می جن انگه ون چی شیر می جن ونگه دایه دایه وقت جنگ دایه دایه وقت جنگ قطار کش بالا سرم پرش دشم انگفم پرش دشم ونگه زین برگم بونید رو ما دیونم زین برگم بونید رو ما دیونم خبرم بوری تو سی حالو بو اونم ونسی حالو بو اونم دایه دایه وقت جنگ دایه دایه وقت جنگ قطار کش بالا سرم پرش دشم انگه ون پرش دشم ونگم زغلا کرده ودن شمشیر به دستش زغلا کرده ودن شمشیر به دستش چی تلا برق میزنه لغوم ال وسپش و لغوم ال وسپش دایه دایه وقت جنگ دایه دایه وقت جنگ قطار کش بالا سرم پرش دشنگ انگه بم پرش دشنگ ونگم نازی تسی بکو جمعه برنت نازی تسی بکو جمعه برنت ترکدن تو قرن سو شیره نرا انت بن شیره نرا انت دایه دایه وقت جنگ دایه دایه وقت جنگ قطار کش بالا سرم پرش دشم انگه بم پرش دشم ونگم برارونم خیلی هن هزار هزار هن برارونم خیلی هن هزار هزار هن سیتن قاسخین من سر برمی آرن به سر برمی آرن دایه دایه وقت جنگ دایه دایه وقت جنگ انتان کش بالا سرم پرش دشم انگه و پرش دشم ونگم کارن لار تو دم من کارن لار تو دم من چه شیر می جم انگه و چه شیر می جم ونگه دایه دایه وقت جنگ دایه دایه وقت جنگ قطار کش بلا سرم پرش دشم انگه و پرش دشم ونگه کشیام نبنید افتاق شنگ کارالار تو دم مرگ کارالار تو دم مرگ چی شیر می جن انگه ون چی شیر می جن ونگه دایه دایه وقت جنگ دایه دایه وقت جنگ قطار کش بالا سرم پرش دشم انگه ون پرش دشم ونگر زین برگم بونید رو ما دیونم زین برگم بونید رو ما دیونم خبرم بوری تو سی حال و بو اونم به سی حال و بو اونم دایه دایه وقت جنگ دایه دایه وقت جنگ قطار کش بالا سرم پرش دشم انگه ون پرش دشم ونگم زغلا کرده ودن شمشیر به دستش زغلا کرده ودن شمشیر به دستش چی تلا برق میزنه لقوم ال وسپش و لقوم ال وسپش دایه دایه وقت جنگ دایه دایه وقت جنگ قطار کش بالا سرم پرش دشن انگه و پرش دشن ونگم با سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز، توجه شما را نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب می‌کنم. مرد شماره دو سفارت کانادا در دوره بحران گروگانگیری سال 1358 خورشیدی در تهران روز گذشته شنبه در سن 88 سالگی درگذشت. بنا به گزارش رویترز، هنگامی که دانشجویان اسلامی در سال 58 سفارت آمریکا را اشغال کردند، این دیپلمات کانادایی همراه با سفیر وقت کانادا در تهران به 6 دیپلمات آمریکایی که در خارج سفارت آمریکا در تهران بودند پناه داد. بعدها این 6 دیپلمات آمریکایی با کمک سفارت کانادا و با هویت جعلی از ایران خارج شدند. بحران گروگانگیری سرانجام پس از 444 روز با آزادی 52 دیپلمات آمریکایی از سوی دانشجویان اسلامی به اتمام رسیده بود. یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خطاب به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل گفته که تشدید تحریم‌ها علیه ایران به سمت برنامه نفت در مقابل غذا پیش می‌رود. او دبیرکل سازمان ملل را متهم به سکوت در این باره کرده است. سازمان ملل متحد در دوران حکومت دیکتاتوری عراق صدام حسین برنامه نفت در مقابل غذا را به اجرا گذاشت که بر اساس آن عراق می توانست نفت را تنها برای خرید مواد غذایی دارویی صادر کنه. این نماینده مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است که هدف آمریکا تأثیر گذاشتن بر انتخابات ریاست جمهوری ایران است، اما به نتیجه نمی رسد. مقام های اداره مهاجرت آمریکا یک تاجر ایرانی را به اتهام ارسال برخی تجهیزات به ایران از خاک آمریکا اخراج کرد. این تجهیزات می توانند در برنامه هسته‌ای ایران کاربرد نظامی داشته باشند. امیر حسین سیرعفی در سال 2010 میلادی به اتهام توطئه، پولشویی، نقض قانون تحریم تجارت با ایران مصوبه سال 1995 میلادی مجرم شناخته شده و به زندان محکوم شده بود. وی متهم به کمک در ارسال نوع خاصی از پمپ‌های ایجاد خلا به ایران از طریق منطقه آزاد تجاری امارات متحده عربی است که می‌تواند در فرایند غنی‌سازی اورانیوم به کار برد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته شنبه اعلام کرد که گزارش بررسی دلیل مرگ ستار بهشتی و بلاگ نویس منتقد حکومت امروز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، این گزارش که از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تهیه شده است، همینطور ستار بهشتی پس از بازداشت توسط پلیس اینترنتی که پلیس فتا خوانده میشه در آبان ماه در زندان بر اثر شکنجه توسط نیروی انتظامی درگذشت. منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی علت مرگ این وبلاگ نویس رو اعمال فشارهای جسمی و روحی و شکنجه دانستند. عباس جعفری دولت آبادی داستان تهران هم چند روز پیش اعلام کرد که ستار بهشتی بیماری قبلی نداشته است. ممنوعیت ملاقات و تلفن برای یک زندانی 85 ساله بهایی در زندان بیرجند محمد حسین نخعی زندانی 85 ساله بهایی که از اردیبهشت ماه در زندان به سر میبرد، بدون هیچ گونه دلیل موجهی از تلفن و ملاقات محروم شده است. بنابرای گزارش هرانا، محمد حسین نخعی پیرمرد 85 ساله بهایی که از اردیبهشت ماه سال جاری پس از دستگیری در یک روستایی از توابع بیرجند همچنان در زندان بیرجند نگهداری میشه، مدتی است که بدون آنکه دلیل مشخصی از طرف مسئولین ارائه بشه ممنوع ملاقات شده و همچنین اجازه تماس تلفنی نیز از نامبرده سلب شده است. با توجه به اینکه نامبرده به دلیل کهولت سن احتیاج به رسیدگی مداوم پزشکی داره، از طرف دیگر کلیه خیشان و نزدیکان وی در تهران ساکن هستند، جلوگیری از ملاقات و تماس تلفنی موجب نگرانی خانواده این زندانی مسن بهایی شده است. یادآوری می شود که محمد حسین نخعی طبق حکم دادگاه انقلاب شهرستان بیرجند به اتهام تبلیغ علیه نظام تحت تبلیغ بهاییت و عضویت در جامعه بهایی به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شده است که حکم مزبور به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. همونطوری که پیشتر به آگاهی شما رسوندم، علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه روز گذشته شنبه از ساعت 9 صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر در شعبه 4 دادیاری دادگاه انقلاب سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام مورد بازپرسی و محاکمه قرار گرفت. جالبه که این اتهام بر اساس خواندن آواز به زبان لوری دایه دایه وقت جنگه در یک مهمانی خصوصی در شهر سنندج و اقدام به عکاسی از سوی همسرش در زمان بازداشت، این اتهام رو به وی وارد کردن. این 4 بار هست که علی نجاتی و همسرش به همین اتهام و با همین مستندات مورد محاکمه قرار میگیرند. تاج‌زاده زندانی سیاسی که در زندان اوین زندانی است به بیمارستان فارابی منتقل شده بود، بار دیگر به زندان بازگشت. خانم فخرالسادات محتشمی پور با اعلام خبر انتقال همسرش به اتاق عمل در صفحه فیسبوک خودش ابراز نگرانی کرده و نوشته که فشار خون تاج‌زاده خیلی پایین آمده است. چند هفته پیش وبسایت کلمه گزارش داده بود که با توجه به عارضه جدیدی که در حین مرخصی اخیر تاج‌زاده خانواده او در جریانش قرار گرفته بودند، بنا به توصیه متخصصین قلب، این زندانی سیاسی در بیمارستان فارابی تحت معاینه پزشکی متخصص قلب قرار گرفته است که فشار بالای او، یعنی فشار بین 20 و 19 علی‌رغم سابقه قبلی، تعجب پزشک معالج و همراهان بیمار را برانگیخت. دانش آموزان دبستانی در استان تهران دچار گاز گرفتگی شده و 7 از آنها با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند. سریال آتش سوزی در مدارس به وسیله بخاری‌های غیر استاندارد، این بار در مدرسه وحدت در شهر مشکین شهر تکرار شد و سبب ترس و معلمان و دانش آموزان شد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، در این آتش سوزی که در مدرسه وحدت در روستای مازافا در توابع بخش مرادلوی مشکین شهر رخ داد، با تلاش معلم و مدیر مدرسه آتش شعله کشیده از داخل بخاری مهار شد و در این حادثه بر اساس اعلام نظر کارشناسان آسیبی به کلاس درس وارد نشده، ولی بر اساس اعلام نظر اولیه صدمه به دانش آموزان خوشبختانه وارد نشده. این آتش سوزی در حالی رخ داده که مسئولان آموزش و پرورش استان اردبیل روزهای گذشته از جمع‌آوری بخاری‌های چکه‌ای در مدارس استان اردبیل خبر داده بودند. سازندگان 6 فیلم ایرانی که سازمان تبلیغات اسلامی اونها را غیر اخلاقی و ضد ارزشی خوانده است، خواستار گفتگو برای حل موضوع شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سازندگان فیلم‌های من همسرش هستم، من مادر هستم، بی خود و بی جهت، پذیرایی ساده، پل چوبی، برف روی کاچا، در نامه‌ای به رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی گفتند که 3 فیلم اول قبلا اکران شده و با استقبال گسترده روبرو شدند و 3 فیلم دیگر نیز قرار است اکران شوند و فروش چشمگیر فیلم‌های آنها پاسخی قاطع به تهمت‌های بی اساس است. به گفته مشاور وزیر بهداشت حسن آقاجانی، 4460 تهرانی در سال گذشته بر اثر بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا درگذشتند. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، وی در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که طی چند روز اخیر با تشدید آلودگی هوای تهران میزان مراجعات قلبی و تنفسی به برخی بیمارستان ها از جمله مرکز قلب تهران 30% و ماموریت های اورژانس نیز 10% افزایش داشته است. مراکز دولتی در استان تهران و البرز روز گذشته به علت آلودگی هوا تعطیل بودند. همینطور روز سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته در شهر تهران تعطیل بودند تمام مراکز دولتی. بنا به گزارش رسانه‌های داخل ایران، محمود احمدی نژاد روز گذشته شنبه اولین مخزن ذخیره‌سازی گاز طبیعی کشور را در منطقه سراجه قم افتتاح کرد. رئیس جمهور اسلامی گفت که 96% خانوارهای شهری و 55% روستایان ایران همکنون از گاز طبیعی استفاده می کنند. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم این مخزن را بزرگترین مرکز ذخیره سازی گاز طبیعی خاورمیانه خواند و افزود که دومین مخزن نیز تا پایان سال جاری در سرخس به بهره برداری میرسه و ده‌ها مخزن دیگر نیز ساخته خواهد شد. هدف از ساخت این مخازن ذخیره سازی گاز برای مصرف زمستانی اعلام شده. آمریکا و اتحادیه اروپا صنعت نفت و گاز ایران رو تحریم کرده بودن قبلا. و وزیر اقتصاد ترکیه روز جمعه در استانبول اعلام کرد که کشورش در فاصله میان ژانویه تا نوامبر سال 2012 $6.5 میلیارد طلا به ایران صادر کرده است. بنا به گزارش رویترز، ایران در سال 2011 میلادی فقط $54 میلیون از ترکیه وارد کرده بود. وزیر اقتصاد ترکیه همچنین گفته که علاوه بر ایران که نیمی از 12.7 میلیارد طلای صادرات ترکیه را وارد کرده، $4.2 میلیارد طلا به امارات متحده عربی صادر کرده. پیش از این رویترز به نقل از منابع آگاه خبر داده بود که بخش از واردات طلای امارات از ترکیه نیز توسط ایرانیانی که صورت میگیره که از طریق دبی طلا را وارد ایران میکنند. البته منظور از این ایرانی ها وابستگان جمهوری اسلامی هست. کارشناسان میگویند که ایران از طلا به جای ارز برای برخی پرداختای خارجی خود استفاده می کند. این برمیگرده به گزارشی که هم اکنون تقدیم حضورتون خواهم کرد از رادیو فرانسه که آقای جمشید اسدی با رادیو فرانسه در رابطه با اینکه ایران با خریدن طلاها تحریم‌ها را دور می‌زنه. تا چند لحظه دیگه. ترکیه تصمیم گرفته است که کلیه اطلاعات و آمار مربوط به منشأ واردات نفت خام خود را از دفاتر آماری خود حذف کند. این تصمیم در حالی اتخاذ گردیده است که آمریکا بر ترکیه فشار می‌آورد تا در چهارچوب تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران واردات نفت و گاز خود از ایران را کاهش دهد. در همین حال وزیر اقتصاد ترکیه از افزایش چند میلیارد دلاری صادرات طلای ترکیه به ایران خبر داده است. با توجه به 130 برابر شدن واردات طلای ایران از ترکیه، این اعتقاد قوت گرفته که ایران بهای نفت و گاز صادراتی خود را که به لیره ترکی دریافت می‌کند در ترکیه به طلا تبدیل کرده و به ایران وارد. آقای دکتر اسدی، به نظر شما همکاری ترکیه با جمهوری اسلامی در زمینه دور زدن تحریم‌ها تا کی می‌تونه تداوم داشته باشه؟ بله، اول اجازه بدید اینو عرض کنم که این کار ترکیه هنوز غیر قانونی نیست، چون بسیاری از کشورها اگر بتوانند نشان بدهند به آمریکا که در حقیقت منبع این تحریم ها هست که وارد کردن نفت از جمهوری اسلامی برای اقتصاد اینها حیاتی است، امریکا مهلت 6 ماهه‌ای به اینها میدهد که اینها از جمهوری اسلامی نفت وارد کنند با این تعهد که در آخر این 6 ماه 20% واردات نفتشون از جمهوری اسلامی کمتر شده باشه. خب حالا ترکیه کماکان به این کار خودش ادامه میده، ولی یه مشکل دیگه هم برای ایران وجود داره و این که چون داد و ستدهای ایران در شبکه‌های بانکی و مالی ممنوعه، نفتی رو که جمهوری اسلامی میفروشد نمیتونه پولشو بگیره. چند راه حل برای این پیدا کرده بودن. یکی این که نفت بده معامله تهاتوری داشته باشه، از اون کشورها خرید بکنه، مثلا با هند و با چین معمولا اینطوریه. با ترکیه یه راه حل دیگری پیدا کرده بودن که این در مقابلش طلا بگیرن. خب اگر طلا بگیرن، این طلا خودش ارزش داره، هر جا بخوان میتونن بفروشن. اما این هر چه بیشتر مورد انتقاد آمریکا قرار گرفته، به ویژه به دو دلیل. یکی این که به دلیل حسن اعتمادی که به ترکا کردن، خب انتظار ندارن به تاریخ دیگه عمل بشه، به ویژه واردات از ایران افزایش پیدا بکنه. خب ترکیه هم علاقمند هست به نفت ایران، چون به ویژه در این شرایط قیمت کمتری میپردازه. دوم این که این در آستانه تحریم‌های جدید فوق‌العاده سختی است که ایالات متحده ممکن است به احتمال بالا از ماه فوریه سال فرنگی آغاز بکنه. منظورتون پس از مذاکراتی است که برای ماه ژانویه تدارک دیده شده بین ایران و قدرت‌های بزرگ؟ البته مذاکرات هسته‌ای تاثیرگذار خواهد بود، اما خیر، این برنامه رو امریکا به طور کلی در زمامداری دور دوم آقای اوباما داشته است و کنگره اینو داشته است که همیشه این کارو میکنن، که بازنگری میکنن کارنامه تحریم‌های گذشته رو، به طور کلی سیاست‌های اقتصادی گذشته شون رو، برای اینکه ببینن باید عوض کرد، تغییر داد، تشدید کرد، چه کار کرد. حالا این کمیسیون در کنگره و با رایزن دولت در ماه فوریه در آمریکا آغاز خواهد شد، که اگر اون تصویب بشه شرایط بسیار بسیار سخت‌تر میشه برای جمهوری اسلامی، چون این خواهد بود که حتی مورد به مورد تمام مسائل خرید و فروش رو در نظر میگیرن و دونه به دونه داد و ستدها رو در نظر میگیرن که در مقابل فروش نفت ایران درآمد خرج چی شده. اون وقت کار برای مثلا این دور زدن ها به قول شما که ترکیه الان انجام میده بسیار مشکل تر خواهد شد. وجود شرکت هایی که برای منافع ایران در اروپا کار میکنن به عنوان شرکت های اکران آیا موازینی در تحریم‌های جدید پیش‌بینی شده که از فعالیت این گونه شرکت‌هایی که میتونن به نحوی با در جهت منافع ایران کار بکنن جلوگیری بشه در اروپا و کشورهای دیگه؟ اولا ببینید مدت هاست این شرکت‌های اکران، شرکت‌های ویترین با تحریم‌ها و با فشارهای بسیار زیادی مواجه شدن. مدت هاست این اتفاقات صورت گرفته. همین در همین ترکیه بانک‌هایی بودن که داد و ستدهای ایران رو انجام میدادن. خب اگر ترکیه به سیاست دیگه روی کرده، از جمله به این دلیل که چون این شرکت‌ها نمیتونن مثل گذشته کار بکنن. در امارات متحده با این مسائل مواجه شدن، در اروپا به خصوص در آلمان و در فرانسه با این مسائل مواجه شدن. اما در هر حال شرایط اگر تا مجازات‌های جدید و امریکا در ماه فوریه تصویب بکند، یعنی حدود یک ماه دیگه، بسیار مشکل‌تر خواهد شد. چون همچنان که در پاسخ به پرسش دوم عرض کردم، هر داد و ستدی میره زیر کنترل ماموران و فرستاده‌های خزانه‌داری آمریکا. در نتیجه اگرم که مثلا یه وقت این طول بخواد به یک شرکت اکران بریزه، این مورد کنترل قرار میگیره و باید بدونن که یک همچین اتفاق صورت گرفته. اون وقت اگر کشوری در خاک خودش این خطا صورت گرفته باشه، بانک یا شرکت اون کشور مورد مجازات‌های سخت امریکا قرار میگیرن. یعنی صادراتشون، معاملات بانکی و پولیشون، وارداتشون با امریکا دشوار میشه. به ویژه داد و ستدهای بانکی و مالیشون دشوار میشه. خب ببینید در شرایط جهانی شدنی که اول از همه بانکی و مالی بود، اگر کسی امروز با آمریکا به لحاظ بانکی و مالی مسئله پیدا بکنه، سخت به اقتصادش لطمه میخوره. و این اگر قوانین تصویب بشه، باعث ترساندن و به احتیاط کشاندن بسیاری از کسان در مثلا ترکیه و دیگر کشورها خواهد شد. یک دنیا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآوری می‌شوم که آقای جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه هستند. وضعیت بد اقتصادی در ایران به خصوص فشارش بر روی کارگران و کارمندان دولت هر روز ادامه پیدا میکنه. اما روز پنجشنبه گذشته دبیر کل حزب اسلامی کار در ایران نسبت به تهدید امنیت شغلی کارگران و عمق بحران اقتصادی کشور انتقاد کرده است. حسین کمالی گفته که در شرایط فعلی که بحران اقتصادی بسیاری از واحدهای تولیدی را تعطیل یا در شرف تعطیلی قرار داده، امنیت شغلی بسیاری از نیروهای فعال در این عرصه تهدید میشه. گزارش دیگری را تقدیم حضورتون میکنم که خانم فرخنده آشنا، فعال کارگری در سوئد، با رادیو فرانسه در این زمینه گفتگو کرده است. پنجشنبه دبیر کل حزب اسلامی کار در ایران در مورد تهدید امنیت شغلی کارگران و عمق بحران اقتصادی کشور سخن گفته است. حسین کمالی گفته در شرایط فعلی که بحران اقتصادی بسیاری از واحدهای تولیدی را تعطیل یا در شرف تعطیلی قرار داده، امنیت شغلی بسیاری از نیروهای فعال در این عرصه تهدید می شود. از مدت‌ها پیش فعالان کارگری در مورد بیکاری کارگران و تعطیلی واحدهای تولیدی در ایران هشدار دادند. دبیر کل خانه کارگر تابستان امسال اعلام کرد که با وضعیت فعلی واحدهای تولیدی در آینده باید شاهد جنبش‌های بیکاری به جای جنبش‌های کارگری باشیم. از آنجا که وضعیت کارگران و واحدهای تولیدی به هم وابستند، از فرخنده آشنا، فعال کارگری در سوئد، درباره وضعیت جنبش‌های کارگری می‌پرسیم. خانم آشنا، اگه ممکنه بفرمایید جنبش‌های کارگری اکنون در چه شرایطی در ایران قرار دارن؟ همونطوری که خودتون توی مقدمه گفتگو گفتید، مسائل واقعا جدی هستش که خود مسئولین در نظام جمهوری اسلامی هم دارن بهش تاکید میکنن و نگران این مسائل هستن، به خصوص نگران اعتراضات کارگری هستن. همونطور که میدونید توی گزارشی که خود دستگاه‌کاران جمهوری اسلامی و مراکزی مثل مرکز آمار ایران داده، خیلی هولناک و فاجعه بار هست برای طبقه کارگر توی ایران. گزارش میدن که 67% واحدهای صنعتی کشور تعطیل شدن و گزارش اتاق‌های بازرگانی هم نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی فاجعه بار هستش. چندی پیش مرکز آمار ایران که من شخصا زیاد نمیتونم اعتمادم بکنم به اینکه اینها سانسور نکنن به خاطر مسائل امنیتی که میگن این روزها هر چیز رو امنیتی کردن، مرکز آمار از بیکارسازی 3,200,000 نفر خبر میده و این واقعا یک سونامی هستش برای مزدبگیران در ایران و بیکاری 3,200,000 نفر و در کنار اونها حداقل یک خانواده 4 نفری هم حساب کنیم، این هولناک هستش. و تقریبا روزی هم نیست که خبر تعطیلی یک یا چند کارخونه و بیکار شدن صدها کارگر به گوشمون نرسه و طرح‌ها و سیاست‌های ویرانگر و خانه خراب کن دولت برای افزایش سود سرمایه‌داران در واقع شرایط بی نهایت دشواری رو برای مزدبگیران به وجود آورده. و اینکه در چنین شرایطی جنبش کارگری چه وضعیتی رو داره، من فکر میکنم که هر اعتراضی رو که کارگرها به هر شکلی این روزها دارن پیش میبرن مثبت هستش. و اگر در همین شرایط دشوار از درون همین اعتراضاتی که مزدبگیران دارن نتونن تشکل‌های مستقل خودشون رو به وجود بیارن، در واقع به نظرم هیچ انداز مثبت و امیدوار کننده پیش رو نخواهند داشت. اشاره کردید به اطلاعاتی که مرکز آمار منتشر کرده مبنی بر وجود 3,200,000 نفر بیکار در ایران، در حالی که وزیر کار امسال اعلام کرد که با توجه به وضعیت کشور نرخ بیکاری در ایران بحرانی نیست. اشاره وزیرم به وضعیت بیکاری در کشورهای اروپایی و مقایسه اون با ایران بود. آیا به نظر شما اصلا چنین مقایسه‌ای درست است؟ اون چه که اینها در موردش میخوان مقایسه بکنن بین کشورهای اروپایی و ایران یک مقایسه نادرست هست، چرا که تو کشورهای اروپایی به هر حال تشکل‌های تازیه‌های کارگری هست، مبارزاتی داره پشت این قوانین کارگری، تو اینجا یک اعتراض قوی کارگری بوده. میدونید که تو کشورهای اروپایی وقتی کار نیست به هر حال بیمه بیکاری هست، یعنی کارگر به نوعی اون حداقلش تامین میشه تا بتونه کار پیدا بکنه، ولی تو ایران متاسفانه یک همچین چیزی وجود نداره و به سختی میتونن کارگرها بیمه بیکاری بگیرن. بیمه بیکاری مشمول یک قوانین بسیار سخت و دشواری هست که همه کارگرها نمیتونن اون قوانین رو پیش ببرن و بتونن ثابت بکنن که شرایط این رو دارن که بتونن بیمه بیکاری رو بگیرن. الان یکی از مهمترین اعتراضات و محوری ترین خواسته های اعتراضی کارگران عدم پرداخت دستمزد هست و اعتراض به اخراج سازی ها هستش. ما اخیراً هم شاهد اعتراضات کارگری بودیم توی لوله‌سازی صفا که در واقع بخشی از کادر مهندسی اون هم وارد این اعتصاب و اعتراض شدن. به هر حال نپرداختن دستمزد کارگرا یه مسئله بسیار وخامت‌باری هستش برای مزدبگیران. متشکرم از فرخنده آشنا، فعال کارگری در سوئد. Thank you. من گفتم آنچه از خود من در خود من دیدی نیستم. از نوای شما رو جلگه های سبز و خیزم مثل بارون سادگی ما رو تن گل می نویسم. یه سلام گرمی دارم که می لرزونه صداتو دریای سخاوتم پر کن از من کودهاتو. حس دستای غریبم حس گندم و برنج خونم از خاک و سبز دست من صندوق گنده. آره من شمالی هستم بوی بارون میده دستم. آره من شمالی هستم واسه ایران زنده هستم. خاکم از جایی که دریای پیرش یادگاری از زمان های قدیمه، جایی که خواستم خوشبختی و موندن یه آلونک یه چراغ و یه گلیمه، جایی که معجزه ساده یه بارو عطر نارنج و میبخشه به تن خود، جایی که دیدنیه صبح و غروبش روی ساحل روی ماسه های نمنام. آره من شمالی هستم روی بارون میده دستم. آره مثل گندم و برنج خونم از خاک و سبز دست من صندوق گنده. آره من شمالی هستم بوی بارون میده دستم. آره من شمالی هستم واسه ایران زنده هستم. خاکم از جایی که دریای پیرش یادگاری از زمان های قدیمه، جایی که خواستم خوشبختی و موندن یه آلونک یه چراغ و یه گلیمه، جایی که معجزه ساده یه بارون عطر نارنج و میبخشه به تن خود، جایی که دیدنیه صبح و غروبش روی ساحل روی ماسه های نمنام. آره من شمالی هستم روی بارون میده دستم. آره من شمالی هستم واسه درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک. از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. نظامی خارجی کشته شده در افغانستان دانمارکی بوده است. فیسبوک دانمارک نیوز: ارتش دانمارک روز پنجشنبه اعلام کرد یک نظامی این کشور بر اثر انفجار هنگام گشت‌زنی در جنوب افغانستان کشته شده است. بدین ترتیب شمار کل تلفات نیروهای دانمارکی در افغانستان از سال 2002 تا کنون به 43 نفر رسیده است. این انفجار نزدیک گرشک در استان هلمند روی داد. مرکز فرماندهی ارتش دانمارک اعلام کرد سرباز کشته شده نیروهای ویژه پلیس افغانستان را آموزش می‌داده است. آغاز ریاست سوئد بر شورای همکاری کشورهای اسکاندیناوی. از ابتدای سال جدید سوئد ریاست شورای همکاری کشورهای اسکاندیناوی را به عهده گرفته است. دولت سوئد اعلام کرد بیشتر تلاش این شورا برای ایجاد شغل و مبارزه با بیکاری به خصوص در نزد جوانان خواهد بود. از دیگر فعالیت این شورا ایجاد همکاری بیشتر میان کشورهای عضو و برداشتن تمام موانع مرزی مقرراتی برای ساکنان این منطقه است. هله تورینگ اشمید نخست وزیر دانمارک: ما با هم میتوانیم بحران و مشکلات را از بین ببریم. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از دی آر اید: هله تورینگ اشمید در سخنرانی خود به مناسبت سال نو شهروندان دانمارکی را در سال جدید به صبر و شجاعت فراخواند. هله تورینگ اشمید در سخنرانی خود که شامگاه سه‌شنبه از تلویزیون پخش شد اعلام کرد در سال آینده فضای اقتصادی آسان‌تر نخواهد شد، بلکه دشوارتر نیز خواهد شد، اما نباید مایوس شویم. نخست وزیر همچنان از سربازان دانمارکی در افغانستان و خانواده آنها تشکر کرد. هله تورینگ اشمید همچنین جوانان را به آموزش و پرورش و تحصیلات عالی تشویق کرد. هر هفته 140 پناهجو در دانمارک پناهنده می شوند. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از بیتی: مراکز پناهنده در سراسر کشور دانمارک روز سه‌شنبه گزارش سالیانه مربوط به آمار متقاضیان پناهندگی در دانمارک در سال 2012 را منتشر نمودند. بر اساس این گزارش در سال 2012 6000 نفر، در سال 2011 3800 نفر پناهجو در دانمارک متقاضی پناهندگی بودند. به این ترتیب شمار پناهجویان در دانمارک در سال 2012 نسبت به سال قبل افزایشی برابر 50% را نشان می‌دهد. کمک 100 میلیون دلاری دانمارک به افغانستان. کریستن فرسک دانمارکی در سفر به ولایت بلخ در افغانستان از کمک 100 میلیون دلاری کشورش در بخش مختلف از جمله زیربنایی در 5 سال آینده خبر داد. او که در دیدار با مسئولان شهر بلخ سخن می گفت، یک بار دیگر بر برگزاری انتخابات آینده افغانستان به گونه شفاف تاکید کرد. وزیر خارجه دانمارک: نپیوستن به منطقه یورو تصمیمی خردمندانه بود. فیسبوک دانمارک نیوز: ویلی سوندل وزیر امور خارجه دانمارک روز پنجشنبه گفت نپیوستن این کشور به منطقه یورو اقدامی خردمندانه بود که به کوپنهاگ اجازه می‌دهد به عنوان میانجی در اتحادیه اروپا عمل کند. به گزارش خبرگزاری دانمارک نیوز از کوپنهاگ، سوندل در مصاحبه با نشریه یولند پوستن گفت: گفتگو میکرد بعد از بحرانی شدن آن هستیم. معتقد خواهند شد که تصمیم دانمارک تصمیم خردمندانه بوده است. و افسود: چنین کاری با ما امکان میدهد که به عنوان میانجی در اروپا عمل کنیم. دانمارک از سال 1973 عضو جامعه مشترک اروپا و سپس اتحادیه اروپا بوده است، ولی رای دهندگان دانمارکی در دو رای گیری با جایگزین شدن یورو به جای پول ملی خود کرون مخالفت کردند. گرانی نان در دانمارک. بدی آب و هوا، نامرغوب شدن و افزایش بهای غلات منجر به گرانی نان در دانمارک شده است. سالهای اخیر از افزایش قیمت نان در سوپرمارکت های دانمارکی به بالاترین سطح اعلام شده است. از این رو به نظر می رسد با این وضع افزایش قیمت نان در دانمارک ادامه دارد. 170 نفر کشته طی یک سال تصادف در دانمارک. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از اکسترا بلدا، پلیس دانمارک در گزارشی اعلام کرد طی یک سال اخیر بر اثر تصادف رانندگی در کشور 170 نفر کشته شدند. بیشتر آمار مربوط به افرادی که از کمربند ایمنی استفاده نکردند. در همین گزارش اورژانس دانمارک اعلام کرد در یک سال گذشته 3665 نفر مصدوم حوادث رانندگی نیز ثبت شده است. کشف داستان چاپ نشده از هانس کریستین اندرسن دانمارکی. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از اکسترا بلدا از تای صندوقچه قدیمی متعلق به یک خانواده مرفه دانمارکی اوراقی کشف شد که حاوی یکی از داستان‌های چاپ نشده هانس کریستین اندرسن، داستان نویس سرشناس دانمارکی است، نویسنده‌ای که دوران کودکی میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا را با قصه‌های تلخی و زیبایی خود از جمله پری کوچک دریایی، دختر کربیت فروش و جوجه اردک زشت رنگی و پرخاطره کرده است. همان جوجه اردک زشتی که به گفته هانس کریستین اندرسن در واقع سرگذشت خود او بوده است. بدبینی مردم دانمارک نسبت به یورو به بالاترین حد رسید. مردم دانمارک با وارد شدن به بحران جنوب اروپا به چهارمین سال خود اکنون پیش بینی ترین بدبینی را نسبت به یورو از زمان آغاز حیات این ارز واحد دارند. نتایج نظرسنجی دانسک بانک نشان می‌دهد تنها 12.3% از رای دهندگان دانمارکی از پیوستن به یورو به طور قطعی حمایت می‌کنند، در حالی که 15.7% اظهار کردند ممکن است از تغییر ارزی به یورو حمایت کنند. این پایین‌ترین امتیاز از زمان آغاز این نظرسنجی در مورد اتحادیه پولی و اقتصاد یورو در سال 1999 است. ابراز تأسف هل تورینگ اشمید نخست وزیر دانمارک از مرگ نظامی این کشور در افغانستان. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از روزنامه محلی ارتش دانمارک روز پنجشنبه اعلام کرد یک نظامی این کشور بر اثر انفجار هنگام گشت‌زنی در جنوب افغانستان کشته شده است. هل تورینگ اشمید نخست وزیر دانمارک در خصوص مرگ نظامی این کشور ابراز تأسف کرد. بهترین کشور برای تولد نوزادان به انتخاب اکونومیست دانمارک مقام پنجم. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از تی وی 2 خود نوزادان دستی در آن ندارند، اما اگر بتوانند بهترین کشور را برای متولد شدن انتخاب کنند بهترین گزینه‌شان سوئیس است، حداقل بر اساس تحقیقات مجله اکونومیست. استرالیا، نروژ، سوئد، دانمارک و سنگاپور هم در مقام‌های بعدی هستند. سال 2013 سال شبکه پرسرعت 4 گیگ در دانمارک. شبکه 4 گیگ موبایل به سرعت گسترش می‌یابد و سرویس‌های پرسرعت بر پایه شبکه قدیمی بخش‌های زیادی از کشور پیشرفته را در بر خواهد گرفت. درست است که هنوز در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم این تکنولوژی وارد نشده و یا روزها و ماه‌های اول عمر خود را می‌گذرانند. از طرفی هم قیمت بالا و پوشش کم موانعی در برابر آنها هستند، اما می‌توان گفت سال 2013 سال شبکه پرسرعت 4 گیگ در دانمارک خواهد بود. احتمال مربیگری میشل لاتروف در تیم ملی دانمارک قوت گرفت. اتحادیه فوتبال دانمارک این هفته میشل لاتروف سرمربی تیم سوانزی انگلیس را به عنوان یکی از گزینه‌های مربیگری تیم ملی فوتبال دانمارک معرفی کردند. دبیر کل اتحادیه فوتبال دانمارک در گفتگو با خبرگزاری گفت موفقیت میشل در سوانزی فرصتی وی را برای هدایت تیم ملی دانمارک تضعیف نمی‌کند. گمانه‌زنی در رسانه‌های دانمارک مبنی بر جانشینی لاتروف به جای اولسن تشدید شده است. و آخرین خبر این هفته دانمارک، آسمان دانمارک بهاری می‌شود. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از اکسترا بلدا سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد از روز شنبه تا یک شنبه در قالب مناطق کشور دمای هوا افزایش می‌یابد. همچنین هواشناسی اعلام کرد با ادامه بارندگی پراکنده از روز جمعه هوای بهاری در دانمارک حاکم شد. ما همراهی کرده و شایی هم همینطور و آهنگی که نشنیده حفظی نمتون بهتون غور میدم و صداتون از من بهتره از شایی رو میدم با ما همراهی کنین و Yeah. بدخشانمه آرامه جانمه به پیش من بیا بیا امروز همونطوری که آغاز برنامه گفتم 17 دی ماست که در تاریخ ایران کشف حجاب هست در دوره رضا شاه. کشف حجاب در ایران به بخشی از تاریخ ایران در دوران رضا شاه پهلوی گفته میشه که بنابر آن زنان و دختران ایرانی از استفاده از چادر و روبند و روسری من شدن. نخستین نشانه های کشف حجاب رو میتونیم در دربار ناصرالدین شاه قاجار و در محافل روشنفکری یافت، ولی رسمیت پیدا کردن آن به دوره حکومت رضا شاه باز میگردد. در دوران قاجار مسافرت‌های شاه به اروپا و مشاهده‌هایشون از وضعیت پوشش زنان اروپایی در دربار تأثیر به سزایی داشت. به تدریج موضوع کشف حجاب در قالب تجددخواهی به محافل روشنفکری و اشعار شعرا نفوذ کرد و در مطبوعات منعکس داشت. تا زمان کشف حجاب و شروع تغییرات بر دامنه مدرنیسم رضاشاهی نمونه‌ای یافت نمیشه که زنان ایرانی حتی بانوان درباری سر برهنه و بی حجاب در ملای عام ظاهر بشن، مگر یک زن. در دوره ناصرالدین شاه اولین زنی که به صورت عمومی و علنی کشف حجاب کرد زنی است با نام زرین تاج که توسط سران ملقب به طاهره و قرة العین طاهره خطاب می‌کردند و قرة العین تنها زنی است که از حروف هجی محسوب میشه، لقبی که بر اساس حروف ابجد به 18 نفر از اولین کسانی که علی محمد باب ایمان آوردن اطلاق میشه. قرة العین زنی بود که او را تا قبل از گرایش به سید علی محمد باب به عالمه و فاصله و شاعر بودن زن می ستودند. او در خانواده روحانی به دنیا آمد و دختر ملا محمد صالح مجتهد قزوینی است در شهر قزوین. نخستین شایعات پیرامون قانون جدید هنگامی پخش شد که رضا شاه تحت تأثیر اصلاحات دموکراتیک در افغانستان قرار گرفته بود و امان الله خان و ملکه ثریا شاه و ملکه افغانستان در سال 1308 خورشیدی به ایران آمدند. ملکه افغانستان بی‌حجاب بود و جنجالی در میان روحانیون ایران برانگیخت. آنها از رضا شاه خواستند ملکه افغانستان را در ایران مجبور به داشتن حجاب بکنه، اما رضا شاه که شیفته این چنین پوشش گشته بود نپذیرفت. در همین زمان شایعاتی درباره قانون منع حجاب پخش شد. رضا شاه پس از تنها سفر خارجیش به ترکیه در 12 خرداد 1313 خورشیدی تحت تأثیر اقدامات غربگرایانه آتاتورک قرار گرفت. در این دوره نیز شایعاتی درباره ممنوعیت حجاب در مدرسه‌های دخترانه پخش شد، ولی قانونی در این راستا تصویب نشد. رضا شاه ترجیح می‌داد که مردم لباس متعدل شکل بپوشند، مردان کلاه پهلوی به سر بذارند و نسبت به مدارس دینی در زمینه حجاب سستی نشان دهند. رضا شاه که شدیداً تحت تأثیر بی‌حجابی زنان ترکیه قرار گرفته بود، این مسئله را پس از یک سال از گذشت سفر به ترکیه در آذر 1314 خورشیدی به محمود جم رئیس الوزرا چنین بازگو کرد: نزدیک 2 سال است که این موضوع سخت فکر مرا به خود مشغول داشته، خصوصا از وقتی که به ترکیه رفتم و زنهای آنها را دیدم که حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردانشان در کارهای مملکت به آنها کمک میکنند. دیگر از هر چه زن چادریست بدم میآید. اصلا چادر چاخشور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است. دست کم در ادامه این اومده که از این رو بخشنامه کشف حجاب جهت تصویب رضا شاه در تاریخ 27 آذر 1314 از طرف رئیس الوزرا به دربار فرستاده شد تا در آغاز دیما فرمان اجرای غیررسمی قانون کشف حجاب به تمام ولایت‌های ایران ارسال گردد. رضا شاه در 17 دی ماه 1314 خورشیدی طی جشن فارغ تحصیلی دختران بی حجاب در دانشسرای مقدماتی رسما بر کشف حجاب تأکید کرد. کشف حجاب در ترکیه اختیاری بود و علاوه بر آن آتاتورک فعالیت‌های برنامه ریزی شده و تبلیغات معتادانه‌ای برای تشویق زنان به برداشتن حجاب اجرا می‌کرد. مثلا می‌گفت خودتان را به جهان نشان دهید و رو در روی به جهان بنگرید. اما رضا شاه این کار را عملاً با دیکتاتوری و زور انجام داد و به طور ناگهانی حق انتخاب را از زنان گرفت و هیچ روند جامعه پسندی برای این کار طی نشد. بخشی از زنان که مسن‌تر و مذهبی تر بودند و احساس برهنگی می کردند عملاً در خانه محبوس شدند. در سال 1320 که رضا شاه ایران را ترک کرد، اجرای قانون کشف حجاب سریعاً فراموش شد. وزارت فرهنگ حکم داد از ورود زنان با حجاب به دانشگاه جلوگیری بشه و معلمان زن مدرسه و استادان زن دانشگاه ها مجبور شدند در بی حجاب به کلاس درس برن در تهران و سایر شهرها. دختران دانش آموز و زنان به خاطر نداشتن حجاب مورد اذیت و آزار قرار گرفتن. بخشی از تاریخ ایران بود که روز 17 دی ماه روز کشف حجاب توسط رضا شاه بود. امروز 17 دی ماه سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی است. تختی در روز 5 شهریور 1309 خورشیدی در خانواده متوسط در محله خانی‌آباد در تهران به دنیا آمد. رجب خان پدر تختی، غیر از تختی دو پسر و دو دختر دیگر نیز داشت که همه اونا از غلام رضا تختی بزرگتر بودند. حاج قلی پدر بزرگ غلام رضا فروشنده خاربار بود. از قول رجب خان تعریف میکنند که حاجی قلی در دکانش بر روی تخت بلندی مینشست و به همین سبب در میان اهالی خانیاباد تهران به حاجی قلی تختی شهرت یافته بود. همین نام بعدها به خانواده رجب خان منتقل شد و به نام خانوادگی آنها تبدیل شد. رجب خان با پولی که از پدرش به دست آورده بود در محل سابق انبار راهن زمینی خرید و یک یخچال طبیعی احداث کرده بود و از همین راه مخارج زندگی خانواده پر جمعیت خود را تأمین میکرد. نخستین واقعی که در کودکی غلامرضا تختی روی داد و ضربه بزرگ و فراموش نشدنی بر روی او وارد کرد آن بود که مرحوم پدرش برای تأمین معاش خانواده ناچار شد خانواده مسکونی خود را گرو بگذارد. شادروان تختی به لحاظ مشکلات خانوادگی فقط 9 سال در دبستان و دبیرستان منوچهری خانیاباد درس خواند و در سال 1329 به سبب علاقه به کشتی و ورزش باستانی به باشگاه پولاد رفت. تختی در دوران زندگی ورزشیش رکورددار شرکت در المپیک ها و کسب بیشترین مدال از این آوردگاه بود. در 4 دوره المپیک حضور داشت و حاصل آن 1 طلا، 2 نقره و 1 عنوان 4 بود که در کشتی ایران این امر اتفاق نادری است. جان پهلوان تختی علاوه بر قهرمانی به لحاظ منش و رفتار انسانی، اخلاقی پسندیده و جوانمردی و نوع دوستیش شهره خاص و عام مردم ایران بوده است. او زندگی خود را وقف مردم کرده بود. شادروان تختی در ورزش باستانی و کشتی پهلوانی نیز دارای تبحر و مهارت بود، چنان که 3 بار پهلوان ایران شد و هر بار کشتیگیران نامداری را مغلوب کرد. وی 4 ماه پس از بازگشت از آخرین سفر خود در آبان ماه سال 1345 زندگی مشترک خود را با همسرش آغاز کرد که حاصل آن ازدواج تولد بابک در سال 1346 خورشیدی بود. پس از گذشت 4 ماه از تولد فرزندش خبر درگذشت وی تحت عنوان خودکشی اعلام شد و همه مردم را در اندوهی عظیم و شگفت انگیز فرو برد. یادش گرامی روحش شد. ببینه ای خاک گورستان عزیزی پیش تو خفته که قلب سرخ ایمان بود که قلب سرخ ایمان بود تهمتن پهلوانی که نیفتاده به خواد هرگز کسی که مرد میدان بود کسی که مرد میدان بود به باره ابر خونباران به سوک پهلوان ما برای فاتحه خفته یده بی برگ میدان ما کسی که با سکوت خود به ما یاران در زنجیر شروع حادثه آمود به ما بیگان از خیشان سرود هم صدا به وقت فاجعه آموخت اوریان به کم تیگو به لب نفرین به راه تو سفر کردیم. اگر لب بسته در زنجیر، اگر در زیر بار درد شکسته با تو میمانی، اگر در مسلخ افتاده برای آخرین فریاد دوباره از تو میخوانی، سلام ای مهربان ای یار، سلام ای خفته بیدار، سلام ای مرد آزاده، سلام ای سر به ایستاده. به یادآور جهان مرد بی همتاتن، یل فاتح و میدانگیر هر نبرد با دشمن، به پور پهلوان روزهای دشوار استقامت، حماسه بی شکست شجاعت، به پهلوانک به بابک. امروز ششم ژانویه روز کریسمس ارامنه است. جا داره که همینجا خدمت همه هموطنان ارمنی این روز رو شاد باش بگم. معمولا روز تولد مسیح رو به جای 25 دسامبر روز ششم ژانویه جشن میگیرن، در حالی که همونطوری که گفتم ارامنه روز ششم ژانویه رو تنها به عنوان روز تعمید مسیح در نظر میگیرند. سال نو میلادی همچون بین این دو تاریخ است میلادی نامیده شده و ریشه بیش از مسیحیت داره. ارامنه پیرو کلیسای حواری ارمنی یا کلیسای گریگوری که اکثریت ارامنه رو تشکیل میدن، به جای 25 دسامبر روز ششم ژانویه رو به عنوان روز تولد مسیح جشن میگیرن. گفته میشه که اروپایی ها هم قبلا روز ششم ژانویه رو به عنوان روز تولد مسیح میگرفتن، ولی از اونجایی که روز 25 دسامبر در اروپا مصادف با روز تولد الهه خورشید بود، در این روز برای خورشید جشن می‌گرفتند. و با وجود اینکه اروپا مسیحیت را پذیرفته بود، ولی باز مردم این جشن را فراموش نکرده بودند، لذا به منظور فراموشی این جشن روز تولد مسیح را به 25 دسامبر آوردند. به هر حال امروز ششم ژانویه روز کریسمس ارامنه هست. بار دیگه خدمت همه هموطنان ارمنی این روزا شاد باش میگم. کن بر نهان منو شاره مرتضی ثاقب فر، مترجم، نویسنده و شاهنامه شناس ایرانی، یک شنبه شب گذشته در سن 70 سالگی بر اثر خونریزی مغزی در بیمارستان تهران درگذشت. وی از پرکارترین مترجمان ایران بود و در زمینه تاریخ ایران باستان کمتر کسی به اندازه این زنده یاد آثار مورخان غربی را ترجمه کرده است. به ویژه در تاریخ هخامنشیان می توان او را صدر نشین مترجمان ایرانی دانست. مرتضی ثاقب فر تألیفاتی هم در زمینه شاهنامه فردوسی و همچنین جامعه شناسی داشت، هرچند شخصیت فرهنگی او تا حدود زیادی هم متأثر از اندیشه و رفتار سیاسیش بود که ملی‌گرایی ایرانی و دلبستگی به ایران باستان در آن موج می‌زد. زندگی وی به ویژه از آن جهت شایان توجه بررسی است که نمونه شاخص و کامل از تلخی‌ها و تلاطماتی را حکایت می‌کنه که نسلی از فرهنگیان و روشنفکران معاصر ایرانی پشت سر گذاشتند. مرتضی صاغب‌فر نمونه‌ای از نسلی از روشنفکران ایرانی بود که مدتی راه چپ و مارکسیسم را پیموده و سپس به راست و ملی‌گرایی روی آوردند. مرتضی صاغب‌فر هم از ترجمه اصول فلسفه مارکسیسم به تألیف کتاب آگاهی ایرانی رسید که به گفته خودش با خشم و خروش و شوری دیوانوار به شیوه نیچه و به پارسی نوشت و آگاهی آریایی را در کالبد شاهینی به تصویر کشید که پس از هزار سال ترک سرزمین اصلیش و رفتن به اروپا باز می‌گردد و بالاخره تشییع جنازه‌ای که انجام شد نذاشتن که وی در قطعه یادآوران به خاک سپرده بشه و مسئولان جمهوری اسلامی از خاک سپاری در قطعه یادآوران جلوگیری کردند. یادش گرامی و روحش شاد. لئون میناسیان، گنجینه‌ای از تاریخ ارامنه ایران. لئون میناسیان نویسنده، پژوهشگر، کتابشناس، نقاش، نوازنده، تاریخ نگار و مترجم ایرانی که از جامعه ارمنیای اصفهان بود، بامداد سال 9 میلادی یعنی بامداد 12 دی ماه 1391 خورشیدی، همین چند روز جلوتر در سن 92 سالگی در اصفهان بدرود حیات گفت. او در روستای ارمنی نشین خویگان، شهرستان فریدن اصفهان، در خانواده‌ای نسبتاً فرهنگی به دنیا آمد و بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی به شهر اصفهان نقل مکان کرد و تا پایان عمر در محله جلفای اصفهان ماند. میناسیان مدت 30 سال در مدارس ملی ارامنه جلفا به تدریس پرداخت. او مدتی سرپرست افتخاری موزه ارامنه جلفا بود و مدیریت چاپخانه جلفا را نیز بر عهده داشت و پس از بازنشستگی از سال 1359 خورشیدی مسئولیت کتابخانه کلیسای وانک نیز به او واگذار شد. اگرچه او از هیچ یک از مدارک آکادمیک بهره‌ای نبرده بود، اما آنچه باعث ماندگاری و پررنگ شدن نقش او در تاریخ ارامنه ایران شد، تلاش شبانه‌روزی او برای ثبت و ضبط تاریخ قومی است که سالها در ایران زندگی کردند و به قول خودش بعد از ارمنستان اصفهان را وطن دوم خود می دانند. میناسیان در دوران جوانی نوازنده زبردست ویولون بود و دستی نیز در نقاشی داشت، اما سالهای میانسالی و کهنسالی او پیشرفت بیشتر صرف تحقیق و نوشتن شد. او سالهای زیادی از عمر خود را به گردآوری و تدوین آثار متعدد در فرهنگ و ادبیات ارامنه اختصاص داد. او در حدود 90 کتاب درباره ارامنه و جلفا به زبان ارمنی و 20 کتاب به زبان فارسی نوشت. امروزه برای اطلاع از تاریخ چاپ ارامنه در ایران، آثار وی از معتبرترین منابع است. او با علاقه باور نکردنی به تاریخ نگاری سنت چاپ ارامنه در ایران پرداخت و بیشتر دستگاه ها، ابزار و کلیشه های قدیمی چاپ را در طول این سالها جمع‌آوری و نگهداری کرد. شاخص‌ترین اثر میناسیان در زمینه تاریخ نگری کتاب تاریخ 350 ساله ارامنه فریدن هست که در سال 1362 خورشیدی در بیروت به چاپ رسید. او در این کتاب که نگارش آن 10 سال به طول انجامید موفق شد اسناد و مدارک بایگانی شده 350 ساله کلیسای وانک را گردآوری و تنظیم بکنه. از دیگر تألیف ها و ترجمه های میناسیان می توان به 4 کتاب از سرایندگان و نوازندگان ارامنه فریدن، سومه های ارامنه ایران، تاریخ ارمنیان جلفای اصفهان در 140 سال اخیر، نظر مختصری به آیین مذهبی ارامنه ارتودکس، ارمنیان ایران، فهرست کتابای خطی موزه ارامنه جلفا، سفری به بیت المقدس و اسرائیل و چندین کتاب دیگر اشاره کرد. بیش از 1000 مقاله و رساله از او در 50 سال گذشته، نیم قرن گذشته، در نشریات و مجله‌های مختلف به چاپ رسیده است و در ایران، ارمنستان و آمریکا به پاس خدمات فرهنگی و علمی او بزرگداشت‌های مختلفی در طول این سال‌ها برگزار شده است. وی در سالهای 1997 و 1998 میلادی از سوی مرکز بیوگرافی بین المللی کمبریج انگلستان و مرکز بیوگرافی کالیفرنیای جنوبی آمریکا به عنوان مرد سال شناخته شد. همچنین 2 مدال و 1 مدال سلطنتی از لبنان در سال 2000 میلادی دریافت کرد. میناسیان تا آخرین روزهای زندگی خود دست از تحقیق و نگارش بر نداشت و در موزه خانه خود در محله جلفای اصفهان با ماشین تایپ قدیمیش که تنها همدم و همراهش بود روزگار گذراند. یادش گرامی و روحش شاد. با گرامی داشته لئو میناسیان برنامه امروز رادیو به پایان رسید. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود، شما را به خدا بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید. Prepare.